पद्मपुराणं खण्डं 6 उत्तरखण्डम् अध्यायं 159 महादेव उवाच तस्माद्दूरधरे देवि सिद्धक्षेत्रमनुत्तमम् अनिरुद्धो वृद्धः पूर्वम् उषार्थे चित्रलेखया नीतो बाणासुरपुरम् तिष्ठति स्म गृहे पुरा पाशैर्बाणैश्च संवृद्ध कोडराक्षीमधा स्मरद साक्षाद्या वैष्णवीशक्तिः सदा रक्षणतत्परा सेयं देवी नदीतीरे कृष्णेनात्र प्रतिष्ठिता जित्वा बाणासुरं संख्ये द्वारकां प्रतिगच्छता अनिरुद्धस्य स्तोत्रेण साक्षात् सान्निध्यमागता तत्र तीर्थे नरस्नात्वा वर्षमेकं प्रयत्नतः कोडराक्षीमुखं दृष्ट्वा लक्ष्मीमाप्नोति पुष्कलां सिद्धतीर्थे नरस्नात्वा दृष्ट्वा कोडरवासिनीं सिंहयुक्तेन यानेन रुद्रलोके महीयते यस्यां वैस्मरणादेव मुक्तसोऽपि वरानने अतो येत्र प्रगच्छन्ति ते नरा मुक्तिभागिनः तत्र गत्वा विशेषेण स्नानं कृत्वा दु पार्वती कोडराक्ष्यास्तदस्तोत्रं पठेद्वै बुद्धिपूर्वकम् कोडराक्षी विश्वरूपा महामाया बलाधिका त्रिपुरा त्रिपुरग्नी च शिवा वै शिवरूपिणी कन्या सारस्वती प्रोक्ता दुर्गा दुर्गधिहारिणी भैरवी भैरवाक्षी च लक्ष्मीदेवी जनप्रिया यदानि बहुधोक्तानि नामानि च सुरेश्वरि ये पठन्ति नरश्रेष्ठास्ते यान्ति शिवसन्निधौ अनिरुद्धकृतं स्तोत्रं ये जपन्ति मनीषिणः मुच्यन्ते कष्टबन्धात्ते सत्यं सत्यं वरानने तीर्थानां परमं तीर्थं कोडरानिर्मिदं भुवि दर्शनादेव नश्यन्ति पापानां राशयस्तथा इति श्रीपाद्मे महापुराणे पञ्चपञ्चाशत्सहस्र्यां संहितायाम् उत्तरखण्डे कोडरातीर्थं नामैकोनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॐ